poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Pozdravljam slušatelje Internet Radio Srijem u uvodu najnovijeg izdanja poduzetničkog impulsa koji danas tematizira obrt za popravak elektroničkih uređaja Daniel u Vinkovcima. Svoju poziciju pod izazovnim poduzetničkim suncem ispripovjedit će nam njegov vlasnik Daniel Pajtak. Gospodine Pajtak, dobar vam dan, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, sve najbolje. Kada ste vi zaplivali poduzetničkim vodama, kakva su dosadašnja iskustva, kako s prirodom posla, tako i s odnosom prihoda i rashoda? Počeo sam svoj posao raditi, znači, 2008. Znači, prvo sam bio majstor kod jednog kolege, znači Štimac, znači Davor, koji me, znači, zaposlio kod sebe. Kod njega sam radio jedno vrijeme i onda sam otvorio svoj servis i evo, od 2007. 2008. znači radim moj posao svaki dan, znači posao nije onako ni malo jednostavan, znači izazovi su svaki dan, znači od malih popravaka, evo kao i danas što sam, znači jedan dozor radio cijelo vrijeme, znači 3-4 sata sam izgubio, nisam mogao drugo ništa raditi, samo mi on pravio mi problem, ali evo na kraju sam riješio taj problem i sad danas sam nekako zadovoljni, idem kući. E sad, dalje ćemo i sutra opet novi dan, opet novi aparati i tako svaki dan, iz dana u dan. Evo, dakle kontinuirano radite samostalno već 12 godina. Gotovo. Samostalno, tako, znači, tako je, samostalno. Znači. S kojim izazovima se susrećete? Pa, ne znam, ja ovaj posao volim raditi. Nas, mojih školskih je bilo dosta, ne znam, 30 do 40 nas je krenulo, znači, s ovim zanimanjem, i eto od svih njih, znači koji sad, na primjer, rade svašta, znači neki su u policiji, neki su automehaničari, neki su poštari, znači ima nas svakakih, znači, ali evo jedini sam ja od nas toliko ovaj posao, znači, nastavio raditi, znači od prakse, od elektro servisa, znači tamo sam išao na praksu, to je bilo onaj ratnih godina, i evo, do dan danas, znači, nisam drugo ništa radio osim toga, znači, to mi je ovo, volim taj posao raditi, evo sad dokad ću ga moći raditi, to će biti ono, to ćemo vidjeti, ali evo, za sad plivam. Da, kako je more u kojem plivate? Što se promijenilo u ovih 12 godina? Vjerojatno je bila oscilacija. Što se tiče sami aparata, aparati sad dolaze sve lošiji i lošiji, znači ne, elektronika. Nešto kasnije ćemo o aparatima, pitam vas u ovom poduzetničkom kontekstu. Jeste li osjetili krizu, recimo, kada je bila... Pa samo osjetim po tome što dobijam svake godine veće. U kom smislu je vaše poslovanje stabilno, a u kom smislu oscilira? Pa ne znam, znači stabilno što se tiče, u biti nije kod mene ništa, znači ja moram svaki dan nešto zaradit, znači ako danas ne zaradim ništa bit će 0 kuna, znači meni je, znači iz dana u dan je borba, znači za, da ako nemam posla, nije kao u nekoj državnoj firmi, znači danas ako si prehlađen, bolestan, jasno, ne moraš doći na posao, ja moram doći ovdje i pod prehladom i kad me stomak boli i bilo šta, znači ja moram doći ovdje, znači, a na primjer, negdje u državnoj firmi ne moraš otići taj dan na posao, boli te, ne znam, zub, ne moraš ići, a ja danas moram doći, evo, na posao, u bilo kakvom stanju, tu sam, znači mušterija, on ne zna jel ja imam neki problema u životu, nemam, znači ja moram biti tu i tako da ono, znači borim se iz dana u dan, znači a što se tiče posla, posla je uvijek isto, znači ja nisam imao sad, ne znam, 2007. manje posla ili danas posla, uvijek, ljudi uvijek donose aparate, znači... Znači tu nije bilo oscilacija? Tu nije bilo, znači isti su kvarovi, isto je sve, znači posao je svaki dan isti, znači i uvijek ima posla, sad evo, znači nema možda onolikom obimu ko što je bilo, ne znam, kad sam radio kod Štimca ili kad sam radio kod Musila, to je isto bio jedan majstor moj, znači puno je više onda bilo posla, sad je manje posla, ali opet ga ima, ja nisam neki sad da meni treba, ne znam, bilo šta, ja sam i sa onim skromnim, znači meni je i ovo malo štino što zaradim, meni dosta. O kojem opsegu posla govorimo? Evo primjerice, koliko vi imate intervencija dnevno ili mjesečno, vodite nekakvu evidenciju? Nadam, šta znam, nemam sad evidencija, su mi znači računi koje da, izdam, znači po tome se vidi. To vas pitam. A znači što se tiče posla, znači ne znam, nadam neka imam 2 aparata, neka 3, a nekad imam 1 aparat pa me muči cijeli dan, a nekad prođem 3 aparata, 4, onako lagano da nisam ni osjetio. I onda idem normalno sve sjedim kuća. Kada ja sam, na primjer, danas, ko što sam danas imao posla, jedan telefon koji sam radio cijeli dan i aj sad sam ga na kraju uspio riješiti, meni je to problem, znači, kad se tako desi. Ali to je tako izazov posla i to je to. Može li se od ovog posla živjeti na kraju kraja? Pa gledajte, ja sam sebi, evo, imam dvoje djece, znači, koji se školu, znači, curica mi je Vanessa, peti razred, znači, Andres, prvi razred, znači, žena ne radi, znači, ona je kod kuće s njima, znači, brine se o njima, znači, da budu, da idu u školu normalno, da, kak zove, ne budu u nekom, ono, znaš. Tako da, ja sam radim, znači, evo. Nosite se ipak s tim. Da, da, da. Kako ocjenjujete poduzetničku klimu na Slavonskom istoku? Što je po vama nužno popraviti, unaprijediti, reformirati? Pa ne znam, ja se u to ne petljam previše, znači... Ali kako bi država ili lokalna zajednica mogla olakšati? Meni, mladim, meni. Vama i... Pa evo, na primjer, ja nemam svoj lokal, razumijete? Evo, na primjer, non stop sam ja već koliko godina radim, znači, non stop sam u najmu, znači, lokal bi mi bilo dobro kad bi, na primjer, mogao kupiti svoj, ali to u biti i bojim se malo, zato što ne znamo će biti, ne znam, za mjesec dana posla, može se ovo sutra ugasiti, zato što, evo, to je posao neizvjesno, znači, ja sad ne znam, danas je sve super, sutra se razbolim ili sutra, ne znam, nema više posla, ja moram zatvoriti, znači, u biti u neku ruku mi je bolje što sam u najmu, a u neku ruku nekad mi fali, ili mi taj novac što dajem za najam mi fali, razumijete, na kraju mjeseca ili na kraju godine. Kad zbrojim koliko sam dao za najam, mi je pun. Koliko vas to opterećuje? Evo, najam konkretno, koliko plaćate? Najam je 1000 kuna, znači. Plaćam ga svaki mjesec, redovito. Moj gazda čak, uglavnom, je jednom rekao moje mami, znači, da jedini od tih koji smo u najmu tu kod njega, znači, da jedini ja redovito plaćam, znači, ovih koliko sam godina, znači, da nijedan put nisam izostavio, znači, evo, uvijek gledam nekako, tako sam naučen od svog tate, znači, mame, znači, da se prvo podmiri sve prema državi, jer bojim se, znači, da mi ne bi došlo neke kamate ili nešto, znači, uvijek gledam da ja prvo platim sve režije i tek onda ovo što ostane, znači, mogu raspoređivati dalje. Koliko vas opterećuju ostala fiskalna opterećenja? Evo, sad ste spomenuli poreze, obveze prema državi. Pa ne znam, to je u biti, ja sam u paušalu, to je ono najniže što se plaća, kakva će meni biti mirovina, to isto ne znam, vjerojatno neće biti nikaka, znači, to se isto bojim, znači, šta će biti kasnije, ja sad, evo, sve mi je, znači, ono, sve mogu to stići, ali šta će biti, ne znam, za 5 godina, kakva će biti mirovina, šta će biti, to isto se malo, znaš, razmišljam i o tome da nije baš... Neizvjesno je. Da, zato što sam u paušalu, nisam u nekom većem onom rangu da plaćam, a ne bi ni mogao, na primjer, jer bio sam na početku u sustav PDV-a, nisam nikako ulazio, onda ono kad su smanjili na, zapravo povećano na 200 tisuća, mislim, ja tu onda, ali ja ne prelazim nekih 60-70 tisuća kuna godišnje, znači, tako da nisam neki velik, znači, to je cjelokupna zarada od koje, znači, evo, živim već godina. Obrt za popravak elektroničkih uređaja može biti vrlo širok pojam. Što vi nudite klijentima? Pa ja popravam, znači, od samih, ne znam, laptopa, znači, televizora, elektronike sad ima svuda, znači, kad krenete od u autoindustriji, znači, ljudi mi donose kontrolne table od auta, znači, čak frižderi, na primjer, danas elektronike ima svuda, znači, nema od male obične baterije do bilo čega, znači, svuda ima neke... Do četkice za zube. Je, doslovce i ona, tako, znači, i u njoj ima, evo, svašta sam dobio kroz ove svoje godine što radim, znači, svaku uvijek donese, jer imate normalne ljudi koji razmišljaju, znači, ako je dao nešto, zapravo, ako je nešto platio, puno novaca, znači, pokušat će to bar jedan put popraviti. I ako ja uspijem, neka taj aparat radi poslije mog popravka dugo godina, znači, tako da sam, ja napravio, za uvijek govorim da sam napravio dobro djelo, znači, nekom sam spasio aparat, znači, razmišljam ono kod doktor, znači, spasio sam čovjeku, produžio sam uvijek. Sad ako će to raditi još poslije mog popravka 4-5 godina, super, čovjek je, znači, taj puta prošao sa malo novaca, znači, i produžio si vijek aparata. Evo, tako razmišljaš. Što je najneobičnije što ste popravili? Najneobičnije, ne bi sad o tome svašta, ne, to nije bitno, to je, ovako sam prijateljima pričao, ali to ne bi sad o tome. Dobro, da. A što najčešće popravljate? Najčešće televizor. Znači, televizori su mi ono, od njih živim, znači, jel, laptope i televizora, to mi je najčešće. Dakle, više od 50% recimo intervencija se odnosi na laptope i televizore. Pa da, da, da. Pravih, kvalitetnih i dobrih majstora u bilo kojem sektoru čini se sve manje. Kako je vaše branše? Ima li posla za sve? Pa ja mislim, ko radi moj posao, da može. Ja ne smatram nikog konkurencija, znači, svi su to moji kolege, ja znam da se oni sigurno isto muče kao i ja. Znači, nikog ne smatram konkurencija, znači, nema nas puno, prije nas je bilo puno više u Vinkovcima, sad nas je smanjilo, znači, tako da, niko mi nije, ja čak i volim da ima neko radi toga da mene ne, taj dan, na primjer, ako se pokida na, ne znam, velikoj toj, u Vinkovcima, ne znam, 10-20 aparata, ja ih ne mogu sve stići popraviti. Znači, dobro je da još neko ima da može još stići. Znači, ja sam ne mogu. Jer meni to velika obaveza. Ne volim ljudima govoriti, napravit ću vam, a ne mogu stići za 2-3 dana. Zato onda bolje da ima još neko da se bavi s njim. Na kojoj razini je uopće kvaliteta današnje elektronike? Što se isplati popravljati, a što ne? Razina je pala, mislim, kvaliteta je pala baš onako previše. Drastično, ja? Da, zato što aparati prije nekih 15 godina su se pravili da su radili minimalno 5 do 10 godina. Sada aparati rade od jedne godine, garanciju ne izdrže, znači to se isto dešava. Znači ja više ne radim servis pod garancijom, sam to jedno vrijeme radio pa mi se nije isplatilo jer sam puno dobio aparata, zatrpaju mi radionu i ne mogu ništa drugo raditi osim tih aparata s garancijom. I onda sam odustao od garancije i radim sad samo ljudima ono sa ulice, razumijete, koji znači nije pod garancijom. Znači ne primam uopće više koji su pod garancijom. Jer su se stvarno počeli kvariti od godinu dana i manje. Znači čim izađe iz gotovo iz kutije, kad ga otpakujete, stavite ga na stol, očekujte 10, 15, 20 dana da će se nešto desiti. Ako prođe ta prva godina, vjerojatno će aparat i dalje raditi. Što je sa rezervnim dijelovima? Rezervni dijelovi, znači pa to se u biti... Internet je puno olakšao, čini mi se, o nabavu rezervnih dijelova. Pa dobro, ja uglavnom gledam, imam tri firme od kojih nabavljam dijelove. Znači, Tevetron, Elmatis i Elektronik centar. To su mi trgovine u biti... gdje dobijem sigurno dio koji je originalan. Znači, sa interneta sam isto par puta uzimao, ali nisu mi se pokazali kao... Znači, on u biti tebi pošalje dio, znači, bez ikakve provjere, ti ne znaš jel taj dio ispravan, nije. Ja tek ga stavim na stol, a ja sam ga već platio unaprijed, tako da onda nije baš... Nepouzdano, jel? Tako. Surađujete li s nekim, ne znam, cehovskim organizacijama poput Hrvatske obrtničke komore? Pa ne, ništa. U biti, znači, nemam... Oni u biti pošalju mi nekad obavijesti da se ne znam negdje putuje ili nešto, ali ja nemam novaca za to, razumijete, da ja idem sad na ta putovanja, tako da uglavnom većinom su mi to, ali nije me nikad niko ovako sakontaktirao, ne znam kako ti je, šta ti je, znači nego ono, znači uglavnom obavijest, putuje se danas ne znam negdje i to je to, a u biti na to nisam nikad nišao, koliko godina, znači ne zanima mi to. Ako negdje putem idem sa svojim djecom i sa ženama, znači ovako sam ići sa, ne znam, to mi nije mi ono. Jeste li koristili možda nekakva poticajna sredstva u dosadašnjem poslovanju? Ne, nikad. Ni državna, ni gradska? Ne, to isto mi nikad niko nije ni zamolio, ono, pitao da li mi treba nešto. Znači, ono, mislim uvijek, razmišljam, ja mogu sam, razumijete, znači, ne treba mi u biti ničija pomoć. Ali grad je nešto poduzeo po tom pitanju, pa su i bila nekakva sredstva za obrtnike i male poduzetnike. Možda niste bili dovoljno informirani? Ne, nisam. Da. Dobio sam neke mailove, znači, ali u biti ne vidim sebe šta bi ja sad od toga. Znači, meni bio kažem, taj lokal bi mi trebao alat, materijal, to imam sve, to mogu nabaviti, to se mogu financirati, ali, na primjer, lokal mi jedina, evo, što bi mi možda trebalo, ali to, vjerujem da mi to ne može niko pomoći s te strane. Onda bolje u biti ne tražiti ništa i to je to. Pa dobro, ako vam ne može pomoći država, ako vam ne može pomoći lokalna uprava, kako obrtnici i poduzetnici s druge strane mogu pomoći sami sebi? Koliko je u vašem slučaju značajna neprestana izobrazba, informiranost, interakcija sa strukom? Pa tu što se tiče informiranost, to se sam snalazi, znači što se tiče... Pa pretpostavljam da se morate stalno educirati, s obzirom da se elektronika mijenja. U ovih, evo koliko radnim godina, znači promijenilo se, znači već sigurno pet vrsta televizora samo, znači krenuli su oni crno-bijeli, na njima sam krenio, znači onda su došle plazme, pa došli LCD, pa došli sad LED-ovi, znači... tako da sam se u biti educiram, znači tražim na internetu, knjiga nema nikak i znači što se tiče literature, to više ne možeš naći ništa, to više niko ne može pratiti, ja mislim da što elektronika se toliko brzo razvija, znači unazad 10 godina, sami znate od čeg se taj diktafon koliko se promijenio kad sam dobio ne s kaseticama na popravak i sad na primjer ove digitalne što dobijam danas na popravak, znači to se promijenilo ono brdo stvari, tako da. Što je najkvalitetnije od ovih televizora koje ste nabrojali, tehnološki? Pa ja bih krenio, znači, Philipsa, Sonya, Samsung, LG, i onda ove ostale marke sad koriste samo imena od tih starih kvalitetnih marki, znači kao što je Grundig, Toshiba, Telefunken, znači to sad sve su kineski aparati, nešto je bilo Turska, Turska je proizvodila, ali mislim da se njima više ne isplati radi cijene, tako da ove četiri koje sam nabrao po meni, znači Philips, Sony, Samsung i LG, jedino dobro, original. Dobro, to su brendovi, a kad govorimo o sustavu, je li kvalitetnija plazma? Tako je, da. Ne, najkvalitetniji su bili oni crno-bili, oni su najmanje kvarili, znači dobro je bilo ih možda, ali sad LCD su biti najbolje se pokazali. Oni rade gotovo 10 godina, poprak bude pod svake mušterije možda u 5 godina jedan kvar, znači a na LED-ovima imate godišnji kvar. Zašto se uređaj kvare? Je li ljudski čimbenik ili jednostavno dotrajalost materijala? Mislim da je materijal koji se ugrađuje u te LED televizore, znači da je on loš. Znači ja to ne mogu dokazati, znači nikako. Ja dobijem svaki dio, ja kad ga ne proizvodim, pa ja ne znam znači, kakve kvalitete, ja samo ga mogu ugraditi i onda kad dobijem reklamaciju, inače dajem garanciju na svaki poprak 6 mjeseci. I to je ljudima dosta, znači kad im kažeš da je garancija, jer neki majstori ne daju garanciju 6 mjeseci. Ja, na primjer, dajem 6 mjeseci zato što, ne znam, bitno mi je da mi se taj čovjek vrati. Znači kad ne, on kaže svom susjedu ili nekome, Daniel mu je popravio dobro, aparat i daju garanciju 6 mjeseci. Nekad ne mogu ni ja popraviti najbolje, razumijete, zato što je loš aparat. Ne mogu od Vivaxa, koje je za mene ono, onako marka neka srednja, znači ne mogu od njega napraviti Philipsa ili Samsunga, zato što on loši u startu, izašao van iz tvornice. I onda ja u biti gledam da, znači, napravim i da dam garanciju. Iako nekad i o svom trošku, kad mi se desi reklamacija, popravim, znači nikom ništa, čovjek dođe po aparat, meni je bitno da mene preporuči dalje, sam susjedio, koliko sam godina radim, nisam se reklamirao nikad, znači meni je reklama, znači čovjek koji će me na ulici reći, on je popravio meni dobro i to je meni, znači od toga živim, znači, a ne živim od reklame, nisam se nikad reklamirao. U kojoj mjeri je vaš posao, vaša struka u ovom trenutku kompliciraniji od nekih prijašnjih vremena? Jel vam jednostavnije danas popraviti neki uređaj ili je to bilo, ne znam, vašem poslodavcu prije 30 godina? Da, recimo. Pa evo, ne znam, ja sam gledao svog majstora kad je on popravio televizor, isto je imao te, vjerojatno isto pod stresom, znači samo što onda drugčije bilo vrijeme, znači mušterija je došla i majstor kaže bit će za mjesec dana to popraviti. Čovjek kaže dobro i otiđe kući, niko, a meni danas kad dođe mušterija, može biti za sutra, odmah, znači donio ga je u srijedu, može biti za četvrtak. Ja kažem ono, ja ću pokušati, jer ja danas, evo, zato si nabijan toliki stres, zato što čovjek očekuje odmah drugi dan. A moj majstor, znači, je rekao, bit će za mjesec dana i niko se nije bunio, znači, i tako je funkcionalno. A ja sad, evo, letim, znači, moram u jednom danu već riješiti aparat, nekad mi tako bude. Ne znam, jesam vas pitao, koliko, dakle, tijekom mjeseca otprilike izdate računa, koliko je to intervencija tijekom jednog mjeseca? Pa ne znam, ne bilježim to kako zove, ima... Ako imate 3-4 dnevno, znači puta... Tako puta, dakle 20-25 dana koliko radim, znači da, evo... Jedno stotinjak, pardon, 4 puta 25, pa da, stotinjak. Tako je, oko stotinjak aparata bude. Pa evo, to je isto koji, ne znam, u svakom poslu, znači imam jednu kolegu... frizerku koja isto tako, znači isto ima obim posla je isti, znači koliko ima danas 5 šišanja puta ne znam 15-20 kuna koliko šišanje i znači isto se, evo tako i kod mene, znači ako danas imam posla, danas ću nešto zaraditi, ako nemam, bit će 0 kuna, ideš kući, nikom ništa. Je to nekakav minimum koji vas održava zapravo u poslu, s kojim poslujete na, ajmo tako reći, u pozitivi? Pa evo, uglavnom nisam nikad to, baš vodio sad evidenciju, vidim ono na kraju mjeseca, većinom budu uvijek iste cifre, znači na kraju mjeseca, tako da nisam tad vodio ja, vidi se po računima, koliko izdam računa, znači koliko sam zaradio. Znači, na kraju godine, evo kažem, od 60 do 70 tisuća kuna bude... Ukupan promet. Tako je, da. Kada se osvrnete iza sebe, na što ste ponosni? Pa evo, to što toliko dugo radim, znači to mi ono, daje mi neku onako volju za dalje, znači ovo što, ja u biti ne ovisim o nikoga, znači ne mogu ja sad razmišljati, neko će meni pomoći, zato što ja evo, cijelo vrijeme se tako probijam sam, znači nisam nikad ni očekivao da mi neko pomogne, volio bi da država možda sa nekim nametima što imamo mi obrtnici mali, koji smo u paušalu, da možda tu negdje malo, ako može, a ako ne može... Što biste eventualno promijenili? Jeste napravili nekakav pogrešan korak tijekom te svoje dosadašnje karijere? Na što bi recimo, ukazali mladim poduzetnicima? Evo, svojim kolegama koji sada izlaze iz srednje škole i također imaju ideju o samozapošljavanju. A evo, samo bi, znači, svima koji kreću bilo šta, imam ja sina isto, ne znam evo šta će biti za 10 godina kad on krene, na primjer, u srednju školu i kad krene bilo šta radi, znači... Svako mora sebe pronaći, evo, svi moji školski koji su krenuli za ovo ne rade taj posao, znači možda su pogriješili u samom odabiru zanimanja. Ja sam bio ratno dijete, znači imao sam 13 godina kad je počeo rat, onda normalno tata nam se izbjegli što je poslo kod jedni ljudi, tamo je bio jedan majstor koji je popravio tako aparate i meni se to u biti, evo, radi toga svidilo. I poslije toga sam bio u vojsci, znači tamo sam bio vezista, znači koji isto, znači popravio aparate, one aparate za vezu i poslije toga sam, evo, počeo ovaj svoj posao raditi. Tako da sam cijeli život, kad gledate, u tome. Znači, meni je to zanimalo od malena, znači, od možda moje 10. godine, ali nisam znao i onda kad sam vidio tog majstora da on to radi, e, to me onda onako... Fasciniralo. E, baš to, sa starim uređajima. U to vrijeme su još bili crno bili, ali bili su radi koji sam krenio raditi. To je meni uvijek bilo onako zanimljivo, evo, dan danas. Vi dakle osobno ne bi baš ništa promijenili? Pa ne znam šta ja mogu, kak zove, to su ono kad, da mi neš mijenio, šta ja mogu promijeniti, ja sam mali čovjek, znači ne mogu niš promijeniti, znači mogu sitnice mijenjati, ne mogu velike krupne stvari promijeniti, znači ko od nas može nešto veliko promijeniti, to je, za mene su to možda malo bajke, znači ja uglavnom gledam svaki dan pomalo, pomalo, pa na kraju godine ili na kraju, ne znam, radnog vremena, da sam nešto promijenio, popravio sam nekom aparat, otišao sam kući sretan, to je meni, znači, ali ne bi niš mijenio. Što je po vama u poduzetništvu najvažnije? Je li to kvaliteta usluge, lokacija, cijena? Pa ne znam, to uopće... Povjerenje... Povjerenje, taj, znaš šta mi... Komunikacija, marketing na koncu konca. Što je po vama najvažnije? Najvažnije mi je, znači, kad meni mušterija dođe i taj prvi kontakt kad mi ostvarimo, znači, kad čovjek kaže da je dobro što je došao ovamo, znači, kad on meni sam predamnom priča, znači, ja ne znam šta priča kad je otiđe izvani iz moje radione, ali kad me nači onom prvom kontaktu, kad kaže da je dobro što je došao ovdje, da sam uvijek spreman na razgovor, znači, stvarno, nije mi je teško pričati 10 minuta da čovjek objasni šta sam radio. Znači, kad započnemo, kako će izgledati taj nastavak mog posla, znači, kad donese aparat, ja kažem, uvijek, znači, pregledam aparat, znači, pa tek onda ga idem popravati, znači, i nazovem čovjeka, znači, da se dogovorimo u vezi cijene popravka. Znači, nema ništa, znači, bez mušterije. Znači, kad mušterija kaže da ga ja krenem raditi, ja tek onda. Znači, i to mi je, znači, onako, normalno. Da, vi apostrofirate kvalitetu vaše usluge i to je ono što... Sam da. Sam rekli što vam je najbolja reklama. To mi je reklama, znači, bez, znači, dobrog popravka u mom poslu, znači, bez popravka, znači, ne bi vjerojatno toliko opstalo. Znači. Na koji način komunicirate s javnošću, osim neposredne komunikacije? Nikako, znači, ne, to isto ne vidim kao dobru stranu, znači, zato što... Ne znam, ne volim se nametati nikome, znači ja više volim ovako, znači kad nekom popravim i kad on otiđe i preporučim, znači, ali nisam se nikad javno, nikad, znači ne vidim u tome, za mene bar ne vidim, znači bez veze se na nekome nagurivati bez potrebe, znači čovjek kad mene treba, on će doći kod mene, uvijek je tako bilo. Koliko sad vaših klijenata čeka na red? Sad imam, evo, za sutra... Koje uređaje ste zaprimili danas? Danas sam zaprimio još tri televizora, znači, koji će, ako sutra će se skraćeno raditi, znači, bit će radno vrijeme do 12, znači, koliko će sutra stići, ako mi se ne ponovi dan kao danas, bit će sutra super, ako se ponovi dan kao danas, bit će katastrofa, zato što sam danas izgubio, evo, oko 4 sata s jednim uređajem, to mi je danas ono, ali to je takav dan i... Postoje li neki dijelovi godine kada... onako, kada izraženje gužva, kada se uređaj češće kvare? Najčešće se kvare, znači, evo, to je u biti, nije prije bilo, inače, zima, kad ljudi više gledaju aparate i onda su se, znači, najviše, tako su moji majstori svi govorili, sad nam je nova godina, bož, tu će biti najviše popravka, ali sad, kako ja radim, znači, samostalno, meni se pokazalo više ljetno vrijeme, znači, da ima više popravka, iako ljudi možda su manje u kućama, ali ljetno vrijeme, zato što onda su veće temperature u kućama, uređaj ne vole da rade pod velikom temperaturom i onda se najviše kvara. Zima mi u biti, ne znam, kao i 10. mjesec i kao prvi. Većinom ljeto sam, evo, kod mene, znači, bar po zaradi sam više vidio da ljeto je veći problem, znači, da onda više aparati strade. Imate li neki savjet za nas, vaše potencijalne klijente, kako da čuvamo uređaje, ili vama tu nije u interes? Ne, ja isto, evo, eto viš, to isto smiješno zvuči, ali znači meni, na primjer, dođe aparat neki koji je, evo sad, danas imam tog Vivaxa koji me patio, znači uređaj sam od sebe nekvalitetan, znači pokvario se za kratko vrijeme, znači u biti trebate gledati kad kupujete aparat, znači da vam neko da garanciju 5 godina, to je po meni. Znači, najbitnije, znači, garanciju da vam neko da. Znači, ako vam da neko 5 godina garanciju u trgovini, nemojte razmišljati, kupite ga. Znači, ja nisam od onih koji će reći kupite s najmanje garancije, znači, nego kupite s najviše garancije. Vi ćete, ako se nešto pokvari s tim aparatom, ako ste normalna mušterija, nakon 5 godina ćete ga donijeti u mene na poprav. Pokušati ga popraviti, jer vam je radio 5 godina i meni to super. Ako ne dođete, opet nikom ništa. Znači, a ne kupujete, znači, sa najnižom garancijom od godinu dana ili dvije. Mislim da sad ima, slabo ima, sad svi daju 5 godina garancije. Sad, ja te aparate neću dobiti 5 godina. Ako ga neko kupio jučer, znači 5 godina ga još neću, tako da nije bitno. Imam posla što mi se nakupilo od prije. Polovna roba. Isplati li se kupiti polovno računalo? Da, ako vam neko da isto neku garanciju, ja isto, evo, na primjer, i kad auto kupujem i kad kupujem, ne znam, gledam ono uvijek na oglasima, ako neko nešto prodaje, znači ako ja sam ocijenim da je taj uređaj čovjek možda puno platio, ali ga sad iz nekog razloga prodaje, bolje ću kupiti možda takav polovni aparat koji će čovjek dati za 50-60% jeftinije nego što ga on kupio, meni to u biti ne smeta. Evo, na samom kraju, što očekujete od godine na pragu, kakvi su vaši osobni poslovni planovi? Pa evo, poslovni planovi je da se zadržim što duže u ovom poslu, znači da ista godina se ponovi koji ova, znači i koji ove sve do sada što su bile, znači ako tako bude, ne tražim ništa previše, znači da su mi djeca živa, zdrava, znači da je u kući sve funkcionira, znači to mi je najbitnije, znači ovo posao će biti, razumijete, to ono, znači bitno da su svi živi, zdravi oko mene, kad mi se dijete razboli, samo ja sam isto bolestan, cijela kuća je zapravo bolesna, znači kad se prehladi, svi oko njega, znači ne može se niko fokusirati na neke svoje stvari, nego brineš se da tom djetetu bude dobro, tako da to mi je evo nekako najbitnije. Ja vam želim sve najbolje u poslovnoj 2020. godine. Hvala vam lijepo. I zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vam lijepo. I sljedeći put. Hvala i vama štovani slušatelji, emisiju uredio i vodio je Hrvoje Bičanić, Štonske radio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.